أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مصني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. والذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ ve şeytanlar men vardı yahuzu yahusune dalgıçlık eden lehu onun için ve men ve ya'melune bilenler amela işler dune başka zelike bundan ve kunna biz lehum onları hafizine gözetim altında tutuyorduk. Ve şeytanlar onun için dalgıçlık eden bundan başka işler bilenler vardı ve biz onları gözetim altında tutuyorduk. Ve Eyyub'u da izhani nada niyaz etmişti Rabbehu Rabbine. İnni başıma mesanniye geldi durru bu dert. Ve ente sen erhamu merhametlilerin rahimin en merhametlisisin diye. Ve Eyyub'u da hani Rabbine başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Festecebna lehu. فَاسْتَجَبْنَا bunun üzerine biz duasını kabul ettik. لَهُ onun فَكَشَفْنَا ne varsa giderdik بِمَا بِهِ kendisinde. مِنْ ذُرِّنْ dert وَاَتَيْنَاهُ verdik اَهْلَهُ ona aile efradını. وَمِثْلَهُمْ bir mislini مَعَهُمْ ayrıca onunla birlikte rahmeten bir rahmet مِنْ اَنْدِنَا tarafımızdan. وَذِكْرَا bir hatıra olmak üzere لِلْعَابِدِينَ kulluk edenler için. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisine dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Ve İsmail'e ve İdris'e İdris'i ve Zülküfle Zülküfli de kullun hepsi de mines sabirin sabreden kimselerdendi. Ve İsmail'i, İdris'i, Zülküf'i de yad et, hepsi de sabreden kimselerdendi. وَأَدْخَلْنَا kabul ettik hum onları fi rahmetina rahmetimize innehum onlar muhakkak ki onlar mine salihin iyi kimselerdendi. Ve onları rahmetimize kabul ettik onlar iyi kimselerdendi. وَزَنُّونِ zununu da iz zaman zehebe geçip gitti. مُغَادِبًا öfkeli bir halde fazanne zannetmişti. En len nakdire asla sıkıştırmayacağımızı aleyhi bizim kendisini fena da nihayet niyaz etti fi içinde zulümati karanlıklar. Ella ella yoktur ilahe ilah illa başka ente sen senden subhaneke seni tenzih ederim. İnni gerçekten ben kün kuntu oldum diye mine zalimin zalimlerden oldum. Ve Zinnun'u da öfkeli bir halde geçip gittiği zaman bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinden senden başka hiçbir ilah yoktur seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Festecebna bunun onun duasını kabul ettik. Lehu bunun üzerine onun ve neceynahu ve onu kurtardık minel gammi kederden. وَكَذَٰلِكَ işte böyle nunci biz kurtarırız el müminine müminleri. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık ve işte müminleri böyle kurtarırız. Biz müminleri böyle kurtarırız. Zinnun, Yunus peygamberin lakabıdır. Balık tarafından yutulduğu için kendisine Zinnun lakabı verildiği söylenir. Putlara tapan Ninova halkını tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hazreti Yunus, halkı uzun süre dine davet etmesine rağmen çok az kimse iman etmişti. Bu durum karşısında ümidini yitiren Yunus kavmine kızmış, onların başına gelecek bir musibetten kendini kurtarmak için gemiye binip şehirden uzaklaşmıştır. Bindiği gemi yükünün fazla olması sebebiyle batmaya yüz tutunca, geminin yükünü hafifletmek üzere çekilen kura neticesinde denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. İşte Yunus'un karanlıklar içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnında iken yaptığı duadır. Yüce Allah Yunus'un duasını kabul ederek onu bu sıkıntıda kurtarmış, balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır. Yunus iyileştikten sonra tekrar kavmine dönmüştür. Kendilerinden ümit keserek terk ettiği kavmi ise sonunda gerçeği görerek putperestliği bırakmışlar, tövbe edip Allah'ın birliği inancına döndükleri için azaptan kurtulmuşlardır. Ve Zekeriya'yı da izhani o, nada şöyle niyaz etmişti Rabbehu Rabbine, Rabbi Rabbim la tezerni beni bırakma fardan yalnız, ve ente sen ve sen hayrun en hayırlısısın varisine varislerin. Ve Zekeriya'yı da an hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim beni yalnız bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Festecebna lehu. Biz duasını kabul ettik lehu onun da. Ve vehebna ona verdik lehu ona Yahya'yı. Ve eslahna elverişli kıldık lehu onu kendisi için. Zevcehu eşini de. İnnehum onlar kânu idi yusari'une koşuşurlar fil hayrati hayır işlerinde ve yed'ûnena bize yalvarırlardı rahaban korkarak ve rahaba umarak ve kânu idiler lena bize karşı haşi'ine derin saygı içinde. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinden koşuşurlar. İdi umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Bize karşı derin saygı içindeydiler. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.